مرشدی تدریس کے ساتھ ساتھ 12 مدنی کام کرنا کس طرح ممکن؟ تو ان کو پوچھو جو نوکریاں کرتے ہیں بےچارے 12-12 گھنٹے، 12 مدنی کاموں کے لیے ان کو تڑپ ہوتی ہے، وہ کس طرح کرتے ہیں؟ تدریس کو 25 گھنٹے تھوڑی کرتے ہیں، اسباق کی تیاری کتنے گھنٹے کرتے ہیں، پڑھاتے کتنے گھنٹے؟ عموماً 4-5 گھنٹے پڑھاتے ہوں گے۔ تو جب نوکریاں کرنے والے بےچارے ایسے ایسے ہم نے دیکھے ہیں ماشاء اللہ کہ ایسی نوکریاں نہیں کرتے جن میں ان کو مدنی کام کا موقع نہیں ملتا، نوکریاں چھوڑ کے آ جاتے یا قبول ہی نہیں کرتے، کم تنخواہ والی نوکری لیتے ہیں مگر وہ جس میں اپنا دینی کام محفوظ رہے، دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے، جس طرح وہ نوکریاں کر کے، اور وہ تو بےچارے کسی کسی مزدوریاں کرتے ہیں، آپ کا تو پھر بھی کام جو ہے وہ دوسرے انداز کا، وہ بھی تو کرتے ہیں، آپ زیادہ کر سکتے ہیں، اس میں ایک تعداد ہے کہ جو امامت کرتی ہوگی، امامت پر رہ کر جو مدنی کام ہو سکتا ہے وہ کسی اور ڈیوٹی میں ہو بھی نہیں سکتا، امامت کرتے ہو نا، کتنے صاحب امامت پر مت رہے، ہاتھ اونچا کر، نہیں امامت کرنے والوں سے تو بہت میرا دل خوش ہوتا ہے، گھبرائیں نہیں، تو بہترین ذریعے روزگار ہے، خطیب بھی آپ ہی لوگ ہیں پھر، یا مزید خطیب بھی ہیں، اچھا خطیب شخصیات الگ ہیں، خطیب تو شخصیت ہوتی ہوگی، خطیب کی بھی اچھی خاصی اہمیت ہوتی ہے، اور امام کی بھی بہت ویلیو ہوتی ہے اپنے علاقے میں۔ دیکھیے دعوت اسلامی کا کام جس نے شروع کیا پریکٹیکلی وہ بھی ایک مسجد کا امام ہی تھا، یہ سب کو شاید پتا ہوگا، پھر کام کی ذمہ داری جب کام بڑھنے لگا تو امامت کو عذر بنا کر اس نے کام چھوڑنا گوارا نہیں کیا، بلکہ امامت کی نوکری ترک کر دی، امامت کرنے والے بہت مل جائیں گے، دعوت اسلامی کا کام کا حصہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، لاکھوں کے امام بن گئے، ملتان میں ایک آدھ نماز کو پڑھانے مل جاتی ہے، نماز کا امام کافی عیسائی بھائیوں کی امامت کا شرف مل جاتا ہے۔ غالباً ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نماز پڑھائی اور پھر فرمایا کہ اب آئندہ میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ امام وہی ہوتا جو افضل ہوتا ہے سب سے، آپ لوگوں نے مجھے بنایا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں آپ لوگوں سے افضل ہوں، اس لیے اب کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، انہیں کا حصہ، اللہ ان کے صدقے ہمیں بخش دے۔ تمہارا لیے کہ امام یا خطیب یہ اپنے علاقے کی شخصیات ہوتی ہیں، ان کو وقت بھی زیادہ ملتا ہے مدنی کاموں کے لیے، بنی بنائی گیدرنگ بھی ملتے ہیں، نمازیں ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہوں گے، ہاتھ چنتے بھی ہوں گے، گھروں پر دعوتیں بھی فرماتے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے مہربان اسلامی بھائیو، آپ اگر امام ہیں تو ایک تو مجھے امید دلا دے، اگر نہیں کرتے تو ہفتے میں ایک بار کم از کم علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت نہیں بھی ہوتی تو آپ اسلامی بھائیوں سے مل کر جاری کریں، آپ جناب خود اس میں شرکت کریں، یقین مانے بہت فرق پڑے گا، آپ کو دیکھ کر لوگ دور سے کھڑے ہو جائیں گے، امام صاحب آ گئے اب تو جانا پڑے گا، اتنا اثر پڑے گا آپ کی وجہ سے انشاءاللہ۔ میں جب دعوت اسلامی نہیں تھی نا، جب دعوت اسلامی نہیں تھی، جب بھی یہ کام تھوڑا بہت کیا میں نے، جا جا کر نماز کے لیے دکانداروں وغیرہ کو بولنا نماز کے لیے چلیے، دعوت اسلامی کا جب تصور بھی نہیں تھا تو یہ انداز بھی رہا کچھ نہ کچھ، یہ اپنی مسجد میں دیگر مساجد میں جا کر بھی یہ اسی انداز میں مثبت بھی کچھ نہ کچھ میں نے بیانات کیے، اور اسلامی بھائی بھی ہوتے تھے ہمارے، ہم لوگ مل کر کسی طرح بھی تبلیغ کے حوالے سے کام ہو یہ تڑپ تھی، لیکن کامیابی نہیں ہوتی، بس تھوڑے دن ہوا خلاص۔ تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی آہستہ آہستہ یہ ترکیب بن گئی، اور آپ حضرات کے سامنے، تو آپ مہربانی کر کے اپنی اہمیت کو سمجھیے، آپ علاقہ دورے میں امام ہیں تب بھی، خطیب ہیں تب بھی، اور ویسے مدنی اسلامی بھائی بھی اور دیگر اسلامی بھائی بھی، ہفتے میں ایک بار آپ جائیں گے اس کا فرق بہت پڑے گا. مزید اگر مبلغین کو بھول کریں گے, داعی کو بھول کرے گا ایسی, تو انشاءاللہ آپ نرمی سے سمجھائیں گے تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوگا, ورنہ یہ غلطی بیچارے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور نقصان ہوتا ہی رہے گا. ان کو آپ سنبھالیے. میرے جذبات میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہماری مرکزی مجلس شورا علماء پر مشتمل ہو اور تمام مجالس میں زیادہ نہیں تو ایک ایک عالم ضرور ہو. مدنی ہو یہ شرط نہیں, کوئی بھی سنی عالم ہو کہ جو دعوت اسلامی کے جو بھی قواعد و ضوابط ہیں ہمارے اس کے معیار پر پورا اترتا ہو. ہمارے جیسے مدرسین کئی ہیں جو ان مانو گھر مدنی نہیں, تو الحمدللہ گہرے مدنی جو ہیں وہ مدنیوں سے کسی طرح پیچھے بھی نہیں, اتنے الحمدللہ چھائے گئے. تو اس لیے اگر ہم مدنی کی قید لگاتے ہیں تو یہ مناسب بھی نہیں اور ہمیں دوسروں سے کوئی وہ دیر بھی تو نہیں لینا, ناراض نہیں ہوں گے. ویسے بھی اساتذہ کی افطاری نہیں ہے, افطاری بھی ہمارے یہاں کوئی شرط تھوڑی ہے. یہ تو اپنا طریقت کا ایک وہ بھی سلسلہ چلے, وہ بھی چلے, یہ بھی چلے, سب سنی چلے, چشتی, نقشبندی, سہروردی, قادری. افطاری تو زمینی ہے نا, اصل تو قادری ہے نا. تو الحمدللہ اپنے ہر سنی کو ویلکم ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے الحمدللہ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اپنی شورا میں بھی سارے علماء ہوں تاکہ امت کی صحیح خطوط پر رہنمائی ہو. اب مسئلہ یہ کہ علماء تو اچھے اچھے ہیں ہمارے, لیکن وہ اس طرح کام کرنے کے لیے وقت دے سکتے. ایسے علماء ملے تھے کہ جن کو اپنے تدریس سے ہٹا کر افتا سے اٹھا کر ان کاموں میں استعمال کر سکے اور ان کا اپنا بھی مزاج ہو ان کاموں کا. یہ بھی مزاج ہونا بھی تو کوالٹی ہے نا اپنے. اب جیسے بعض آپ کے اندر ماشاءاللہ تحصیل تک کی ذمہ داری ہے اور پیسوں کی بھی کمی نہیں ہوگی جو ہفتہ وار اجتماع میں بھی نہیں جاتے ہوں گے. پوچھتا نہیں میں آپ سے, اپنے آپ سے پوچھنے کہ کون کون ہفتہ وار اجتماع میں نہیں جاتا. یہ بھی مدنی ہے, وہ بھی مدنی ہے, لیکن زمین آسمان کا فرق ہے. ایک مدنی ایسا ہے کہ وہ دل کو باغ باغ باغ مدینہ بنا رہا ہے, ان مدنیوں کے لیے تحفے میں رکھنے کا بھی دوں ان کو. اور بعض مدنی ایسے ہیں کہ جو بےچارے اجتماع تک میں نہیں آتے, دل جلتا ہے. مجھے علماء سے پیار ہے اور میری بہت خواہش ہے کہ مدنی علماء بس دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.